FM irratiko uinetan Tesla ordua, arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon, Dobrovietxer, ongi etorria. Eta gogoratu, ba, men zaudetela gurekin ostegunero, baina baita ere errepikapena dauzkagula ostiral eta asteburuan okerspaldi manait ez. Igandean, bai. Igandean. Beraz, ostiralean edo igandean entzuten baldin bagaitu zue, ba, bueno, zue ere agurte zaituzte guemendik. Eta eta baita ere agurtzen zaituztegu, ba, internet bidez entzuten gaitu zuen horiei, podcasta edo zuzenean, laro eta mazazpi FM-eko web horri aldetik. Arratxaldeko zazpilak eta bost pasatxo, eta pixkal entzuten dugu Beograski sindikat eta laster azte. Za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude, da sutra bolje bude. Za sve moje ljude, što pošteno se trude, hodaju ne puze da bi postigli uspeh. Za sve što se muče, što rano se bude, rade poslove trule da bi plaćali račune. I za sve one druge, što razna stranja trpe, al ne prave kompromise da kraj za krajem skrpe. Za sve vama lude, što smatrate za glupe, al im zavidite uvek, što ne polažu račune. Nas ne mogu da kupe, jer sve radimo srcem, i na kvarno kad nas buše, mi im pokažemo zube. Oni lažne priče nude, za sve moje ljude, koji stvorili su svetu, koji neće da ih puste. Koji podneće i žrtve, za snove makar puste, a mi stojimo uz njih da se glas o njima čuje. Ne damo da uguše naše male pobune, mi rastemo u divove do konačne pobede. Za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude da sutra bolje bude. Za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude da sutra bolje bude. Za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude da sutra bolje bude. Za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve. Tira, pixka bat alpertuta gaude, ez da, Jon? Oso alpertuta. Bai, bai. Aste gogorra izan da, eta oraindik egun bat gilditzen da, ostirala. Eta ia esan nahiko nekatutak iritsi gara gaurko irratsaiora, baina lanik eta hobekien egiten saiatuko gara. Astero bezalaxe. Eta beraz, berriei kasu egingo diogu, Jon, Balkanetara egan egingo dugu. Eta berriekin hasiko gara. Nondik abiatuko gara? Ba, abiatu gaitezke, adibidez, herrialde berri bat proposatuko dugu. Bota? Zein? Bo, izen berria izango duen herrialde. Ah, herri, zar, berri, Mazedoniari buruz arituko gara, noski? Bai, noski, Mazedoniari buruz, Mazedoniari buruz betiko aipatuko dugu. Ustelkeria eta izenaren inguruko leia. Eta kasu hontan hasi gaitezke ustelkeriarekin, akaso? Hasiko gara, ba. Eta nor dijoak hartzelara? Nikola Gruevski, lehen ministroia, 2017 arte lehen ministroa izan dakua. Oain oposizio alderdiko burua dena. Bo ez, barriatu, etzan burua dimititu inzulako, egia da, barriatu, bai, etzan burua. Eta beraz, bi urteko kondena bota diote, ezta? Bai, bi urteko kondena bota diote, gogoan izan Gruevskiren kontrako akusazioak aksialak ardatzen ziela, ba, 2016an gertatu zen mobilizazio horiek pizteko, ba, bueno, ustelkeria eta espioitzetzen ziela herritarrei, eta, bueno, mobilizazioa piztu zian, eta horrek, ba, behartu zuen Gruevski, orduan Mazedoniar gehienen apoia zuena, behartu zuten mobilizazioek hauteskundak aurreratzea. Eta hauteskunde ostean, ba, oposizioak, ba, behar izan zen partidu bozkatuena, kandidatu bozkatuena, baina ez gehien absolutu egin, eta oposizioa, ba, bueno, batu intzan eta kendu intzun gobernutik. Gruevski bota dute, komisio bat jasozulako, bueno, empresario batzuen eskutik. Eta, bueno, Mercedes baten zuzene. Hala ere, bada bitxia, badauka konexio puntu bat Latinoamerikan gertatzen ari denarekin, ez da? Badirudi, bueno, ez Latinoamerikan bakarrik, baina oposizioan gelditzen direnak edo kasu hontan gobernuan zeudenak, gobernuan dauden artean ustelkeria kasuen akusaziopean mobilizazioak burutzen dira, eta azkenean, ups, batzuk bukatzen dute preso, Grusevski bezala Lula ere preso dago. Bai, nik ez dut esango Grusevski ekindako ondoenik eta bere hoera defendatuko, baina komisioa jasot... bai, gaizki dago, gaizki dago. Baina komisioa jasotzea bakarrik edo enpresaten opaia jasotzea kartzela zigorra, nik urertu ezaket inhabilitazio izatia. Baina... Bai, bueno, osea, segun jartzen dugu maila, ezta? Bai, maiden ez dute jasotzula Max Auto konpainiangatik, ba, berak lehiaketatik... Lehiaketa baten irabaztea ziola eta Turkian konpainia horrek Mercedes bat opaitu ziola Gruevskiri eta barru, Gordana Jankulovska barne ministroari. Hau ez da kertzela jun, aurrun dagolako eta horregatik ba, ez da epaitu izaten ari momentuz. Alere... Atentzioa deitzen du batez ere Balkanetako kontestuan, bertan jarri gaitezen. Zein da Balkanetako testu ingurua? Eta testu inguru horretan, akusazio konkretu hau eta kondena konkretu hau atentzio asko ematen duze. Zoritxarrez Balkanetan ustelkeria gauza nahiko arrunta da. Pua, zer esango dugu, Estatu Espainiarrean ere bada. Eta, baina, bueno, esan ahet, oroar, nolait ere, txikikeria honegatik, bere atzetik jo izanak, horregatik niri gogorarazten hau pixka bat Lularen kasua, ez da? Bueno, hor gauza diferentea zen zez. Lulan kasuan argi zegoen elite batzuk zeudela ba, bere proiektuan kontra. Nik ez duzar zango be proiektuko enentea zenik, irautze zenik, etzenik, horrega zartuko. Baina argi zegoen elite batzuk behagin oso azerra zeudela eta eliteek barritaren babesa, eta beraz, parlamentarioen babesa galduta, ba, jo zuten ba, politika judizializatzera, non ba, gigu epaileak eta alako ba, nore, alako postoek noen eskutan dauden, ba, eliten kumen esku. Kasuntan, Balkanetan, nik enun esango motivazioa berdina denik, ze azkenean eliteak badaude, bai Gruevskiren partiduan, eta bai oin gobernuan dagoen partidu sozialdemokratan. Baina bai badaude antzekotasunak, hori esan behar da. Eta, bueno. Eta nundo de antzekotasunak, azken batetan, a ber, egia da bere aldeko eliteak baditu zela, noski, zentruzkumako gobernuak bere aldeko elite asko izan ditu, eta horregatik agintean egon da. Baina atentzioa deitzen du izan ere, nazioarteko eliteak, Europar Batasuna, NATO, Mendebaldea, oroar elite horiek eta kanpoko enpresarien eliteek, oroar bazuten aurreko gobernuaren aurkako jarrera bat, ezta? Eta hori ere kontutan izan behar dugu Lularen kasun badaude elite batzuk ere bere alde egon direnak, eh? Brasilen, barnean, gertatzen da, ez direla bere kontrakoak bezain indartsua. Bai, bai, bueno, ia da Lulak eskuineko, zentro eskuineko partidu edo partidutxo batzuekin aliantza. Eta enpresarioekin, hori... eta bertako enpresario eta burguesia bai, nazionalarekin. Bai, bai, ados, baina uste dut hor klase borroka garbiagoa da hola Mazedonian. Ah, bai, baina niz dago hitz egiten klase borroka, dago nahi hitz egiten da borroka politikoa, ez klase borroka, ez barkatu. Ez da borroka politikoa, ez nekin esaten dira esena Grusevskik ordezkatzen zuen alderdi eta ordezkatzen zuen politika, ba, zentsura handia jasotzen zuela Europar Batasunaren partetik, baita ere NATOren partetik, Amerikako Estatu Batuen partetik, eta hauen inguruan daude gobernuz kanpoko erakunde guzti hoien partetik. Eta hain zuzen ere atzerriarekin eta Mendebaldearekin zehazki aliantza duten eliteek lortu dute botere hartzea orain. Eta botere hartu dute nola? Lehenengo ustelkeria kasu hoien inguruan salaketa eginez, jendea mobilizatuz, eta orain, nola baita ere, Grusevski jokoz kanpo usteko kartzelara doa. Hor daude paralelismoak, bai, bai, bai, ez da, eduki ez da berdina, noski, baina prozedura. Gogorara azten hau pixka bat, gaur egun, estatu kolpeak emateko prozedurari. Bai, izaten dira judizialak edo mediatikoak edo estatu kolpe herritarrak ere, ba, herritarrak komatxe artean. Bo, Gruevskiz gain, esan dugu Gordana Jankulovska ere auzipetatu eta dagola, baina, bueno, ordun aldia dela eta, ba, hondik ez dutela epaitu, eta Jankulovskaren aholkulari Joko Popovski ere zigortu izan da honek 6 urte terdiko kartzelaldia jaso du, kartzelaldi zigorra jaso du. Gruevskik apelatu dezake Dobrila Katsarska epaileak eman duen sententzia. Gruevskik hain zuzenez hasierzuk egindako irakurketa egin du, berak ez Facebooken idatzi du, ken itzazu eskuak nire gainetik eta Mazedoniar herri ohoretsuaren gainetik. Hau da, atzerritik motivatu duten sententzia bat izango balitz bezala. Bai, eta, bueno, nik esan dute bezala xe, gogorarazi nau, pixkat, honekin ez nago esaten horrela da nik, zehatz mehatz, bueno, detaile gehiago falta zizkigu, baina nahiko bitxia bada, eta kasualidadea ere izateko ba, gehiagitxo eritzu zein deri, ze azken batetan epatu dute bezala xe, ustelkeria kasu nimino bada, marra non dagoen jakitea ere zaila izaten da kasu hauetan, jakinik, Balkanetan dagoen, herrialde guztietan dagoen, saltxa ustelkeriarekin, sekulakoa dana. Bai, ustelkeriarekin jarraituko du Mazedonian, izan ere beste kasu guztiz kontrako bat egonda, bai politikoki eta bai kasuren askaera didagokionez, izan ere beste paile batek errugabetu du nor eta... Nor? Zoran Zaev, indarren dagoen lehen ministroa. Noski, hemen berriro ere ikusten da, ez da badago hor konexio bat, pixka bat ikusten daren bezalaxe, botere judizial eta momentu enten gobernuan dagoen, jardunean dagoen alderdiaren artean, eta gainez logikoa da, eta berriro ere paralelismo bat egingo dut Brasilekin. Lula boterera iristen da. Eta gero Dilma dago. Ikusten dugu zein impeachment egiten dioten Dilmari, hau da estatu kolpe bat, eta estatu kolpea betikotzeko Lula ere preso eramaten dute. Zein arazo dago, gauza da gobernua lortzea, presidente bilakatzea, eta ez da gauza da boterea lortzea, beti esplikatzen bezala, boterea ekonomian dago. Eta hori askotan edo parte handi batetan gobernuaren eskutik kanpo dago. Baina boterea ere arlo judizialean dago. Eta arlo judiziala Brasilen aurreko gobernuetan gurtutako arlo judizial bada. Hau da, nolabait ere esan genezake sistema judizialaren kontrola oso urruti zegoela peteren gandik. Eta aurreko eliteek, hau da, hain zuzen ere Lula eta Dilma bota dituzenak estatu kolpe baten bitartez, aurreko eliteek eratu zuten botere bada. Eta baldin bagoaz Mazedoniara eta horren dago konexioa antzekoa gertatzen da. Gaur egun jardunean dagoen alderdia, alderdi sozialdemokrata, da Liga Komunistaren oinordekoa. Eta, estrukturalki bai. Estrukturalki bai. Eta non gurtzen da, non eratzen da botere judiziala? Botere judiziala dator Jugoslavia hoitik, Jugoslavia sozialista hoitik, federaletik, eta 80. hamarkadan gogoratu dezagun ere sozialdemokratak egon zirela boterean. Hau da, botere judizialaren kontrola ne baldin bada simpatia gertuagokoa da alderdi sozialdemokratarekiko, ba OMDR-rekiko baino nola da Jon? VMRO DPMN. Mazedonia barneko erakunde iraultzailea, Mazedoniako batasun nazionalen aldeko alderdi demokrata. Bueno. Tantal agua patan poca se. Ba, hoixe, ezta? Gertuago dago sozialdemokraten gandik, eta sozialdemokratek nolabait ere egituratu eta xutu dute botere judiziala. Eta Brasilin, PTS, baina aurretik egonenikoek, eta xutu zuten ere botere judiziala. Bai, bueno, Zaefen kontrako zehazen erosiria. Por cierto, hause bera ere gertatzen ari zaiola Korreari, hause bera ere gertatzen ari zaiola Kirchner tarrei, eta abar. Bai, Zaefen kontrako kargua esatean indoan, eroskiri izan dela, bera 2015ean Esturmitzako alkate zela, ba, enpresario baten partetik $200,000 eskupekoa jasotzeaz akusatu zuten, ez 200,000 euroko eskupekoat, eta bueno, ba, orduan Esturmitzako alkate eta oposizioko burua zen, VMRO eta alderdi sozialdemokraten artean, zegoen nola baiteko sekulako leia politikoa ordun, eta gero Gruevskiren kontrako akusazioak, ba, Gruevskiren partio kontratak gotuzun, ba, kasu hau azaleatuz, eta bar, ba, bueno. Ba, Gruevski kartzela junda, ZFS, Gruevski apelatu ezaket, ba, ikusiko dugu zer gertatzen den. Eta, bueno, gatozen komentatzera bigarren berria Mazedoniari buruz. Bai, Zoran Zaev da protagonista baita ere. Izan ere, Sofiako goibilkuran, aurreko astean komentatu genuen, ba, hor gehiago komentatu genuen Kosovo zegola, eta Espainia etzela jungo, eta Serbia baita, Serbia eta Kosovo artean batu zidela, eta baino beste berri bat utzi ziguten ustekabean Zoran Zaev Mazedoniako lehen ministroak eta Alexis Tsipras Greziako lehen ministroak. biek emandako prentxaurreko batetan esan zuten akordio printzipio bat lortu zutela Mazedoniaren izenaren inguruan. Goatu, Mazedoniak bere buruari Mazedoniako Republika ditzen diola, baina Grezia izen hori onartzen ez duela, eta azkenean, ba, internazionaliki konpromiso izen bat topatu behar izan duela, hau da, Jugoslaviako, ez barkatu, Mazedoniako Jugoslaviar Oi Errepublika. Edo Mazedoniako Errepublika Jugoslaviar Oia. Eta baina gau izen hori luzeegia da, Mazedoniak gustatzen ez aien, Mazedoniak nahi duen Mazedoniako Errepublika jartzia, eta Greziak, ba bueno, hasieran esaten zuen, hasiako postura zen Mazedonia izena izin zela erabili, orain esatu dute Mazedonia erabil daitekeela, baina abizen bat izan behar du izenak. Hau da, Ipar Mazedonia edo Mazedonia Berria edo halako gauzaren bat. Baino detaileek ez dute eman, ez ZAF-ek, ez Tsiprasek izan dute oraindik euren gobernuekin eztabaidatu behar dutela gobernuekin eta bueno, ba, beste instituzioekin eta azkenean Greziako herriak eta Mazedoniako herriak onartu behar dutela akordio hori eta ez horiek bilen ministroko hori esan du zoran ZAF-ek. Tsiprasek esan du oraindik distantzia pixka bat dagoela akordio definitibora iritsi arte. Hala ere, ez dute izenaren inguruan detailerik eman, izan ere, aspaldi Greziako prentsak esan zuen Goi Mazedonia edo Mendi Mazedonia, hau da, Gorna Makedonia izan zela dena batera izena, gero horri buruz gehiago ez dugu jakin, ez dakigu izena hori izango den, gioi separatuta, bi hitzetan, hau da, Goi Mazedonia edo Goi Gioi Mazedonia edo zein, baino Nikola Dimitrov Mazedoniako kanporazatako ministroak utzi digu berri ustekabeko bat. Izan ere, berak esan du beste izen bat agertu daitekeela. Hau da, Ilinden Mazedoniako Errepublika. Ilinden da, 1903an, Ilinden berz esan nahi duzan Elias Deunaren eguna. 1903an, Elias Deunaren egunean, hor ustotekainen esaten dela, ez? Nik esan tutegi ez dut kontrolatzen oso ondo, uran ustotzela. Mazedoniarrak altxatu zian zean kontra, Turkiar Imperioan kontra. Mazedoniako altxamendu hori izan zen, Mazedoniako Republikak altxamendu hori ba, bere nazioan fundazio edo bezala daka, hor gotze del txef eta Pitu Gulli eta Damian Grujev eta heroi nazionalak dira, hala ere, zalantza, beste zalantza historikoa dago, Mazedoniaren izenean altxatu tezian, edo Bulgariaren izenean altxatu menzian. Zegara jortan, altxamendua eman zuen, Mazedonia barneko erakunde iraultzaileak. Hau da, Gruevskiren partiduaren izen bera zuen, edo Gruevskiren partiduari izen eman dion erakunde horrek. Baina erakunde hori, gara jortan, Bulgaria handiaren aldekoa zan. Bulgarian ere badago partidu bat izen hori dara mana. Hain zuzen ere, Bulgaria eta Mazedoniaren arteko batasunaren alde egiten duna. Bulgaria handiaren alde egiten duna. Orduan, Bulgaria herri ez dakit asko gustatuko zaien izen berri hau. Hala ere, beste oztopo bat badute Mazedoniak eta Greziak euren artean. Eta da, izen eize erabilera jarri. Esan dugu, Greziak Mazedonia onartzen zula, bai, baldin eta abizen bat bazuen izen horrek. Hau da, izen konposatu bat bazan. Mazedoniak, bueno, niri iritsi zaizkidan berrien ingurua, Mazedoniak izen konposatu hori onar dezake baldin eta soilik kanpo arazoetako bada. Eta etxean Mazedoniako Errepublika erabil badezak. Hau da, bi izenen existentzia proposatzen du Mazedoniak. Bata, Mazedonia barnerakoa eta bakuna eta konposatua Mazedoniak eta Mazedoniak estatu beste estatuekin edo erakunde internazionalekin aritzekoa. Baina Greziak esaten du izen konposatua izan behar dela bat eta bakarra. Bai, kanpoan aritzekoa eta bai eta ere Mazedonia barruan erabiltzekoa. Hori da beste, ez da hainbeste Goi Mazedonia edo Ipar Mazedonia edo Mazedonia Eslaviarra edo nola deitu baizik eta ze erabilera eman. Ondo, bueno, hori Mazedoniaz geneuzkan bi berriak, eta igual musika pixkat entzungo dugu joan, eta, bueno, oso ondo. Hola, ize pixkat hartuko dugu, eta laster jarraituko dugu berriekin. nekako skidaš se. Fuck, napolje palim, ne vidim razlog da te povalim. Asfalt zna u tajnom dilu, on i ja čutimo, oh ne. Da li je to mene strah, pa glumim da sam jak. Novo jutro, novi ambi, skoro da se ne sjećam baš takvih vetrova. Drhtim kao Frodo Baggins. Tira, bueno, bajarretuko dugu berriekin, Jon. Nora ingo dugu salto orain? Bain dezakegu salto Serbiara, adibidez. Serbiara, oso ondo. Zer daukagu Serbian? Epaiketak, baina epaiketa historikoak. Ze epaiketa? Ba, alde batetik, polemika pizkat piztu da, bo, polemika ez, baina bueno, berri bitxia da, memoria historikoen inguruan. Izan ere, Serbiako goi epaitegiak zuzendu egin du, retifikatu edo atzea bota, edo nahi duzen hitz erabili. Baileboko gorte provintzialak, Nikola Kalavic txetnik burua errebilitatzeko erabakia. Serbiako goi epaitegiak esan du, Baileboko epaitegiak ez dula kontuten hartu Kalavicek gerrakirmenak egin zituen ala ez. Evidentzia hori ez dutela kontutan hartu. Ez du esan Kalavicek gerrak krimenak egin zituenik eta beraz baliorik gabe geratzen denik horretik. Baizik eta ez dutela kontutan izan. Eta arazori ikertu ezean ezin dutela Kalavic errehabilitatu. Izan ere gerrak krimenak burutu bazituen legean kontrakoa izango bailitzakeen errehabilitatzea. Beraz, lehenbizi asunto hori ikertu behar dutela. Kalavic izan zen 1946an komunisten gandik atxilotua, partizanoen gandik, uste dute batzuen arabera suizidatu intzan, ematen dunez, ezan guztiz aklaratu, komunistek izan zuten gero Draža Mihailović traizionatutan tratu intzula, Kalavicen familia kukatu indu beti, ba, nahiko pertsona kuriosoa da, eta bueno, ba, ikusi beharko da nola bukatzen den hau. Eta beste alde batetik, beste epaiketa historiko bat. Bueno, honen inguruan zeuzak komentatzi bat duzu? Ez, aurrera. Bueno, beste epaiketa historiko bat dugu, urteak dena matzan, kasu batena, eta da, Milan Edic, bueno, 1941 eta 1944 artean, ba, Serbiako gobernu fasistaren, hau da, Alemanian peko gobernu fasistaren, lehen ministro kolaboratzailea izan zenaren ingurukoa. Edic suizidatu intzan, beraz, kondenarik etzun izan, baino bere propietateak eta hau da postmortem herriaren etxai bezala konsideratu izan zen noski eta bere propietatuak eta enbargatuak izan ziren eta bere familiak ba epaiketat jarri du esanez ba bere zezela suizidatu izan baizik eta eraila epaiketan aurretik eta ez dakiz ze tabakinor eta bide judizialetik eraman dute. Bueno, azkenengo astetan bistoia gila gertu dira Aleksandar Restankovic eta Milan Restovic eta historiagile hauek Neditzen papera ez dute oso ondo uzten. Izan ere Neditzen aldekoen eta tartean dago Bojan Dimitrievic historiagilea partidu demokratakoa, hau da liberalen aldekoa. Eta Dimitrievic hau da familiaren bozea maila edo, eta honek bi argudio esatitu, bat azan, Neditzek ez zula nahi alemanekin, hau da ez zula simpatia ideologikoik alemanekiko, baino norbait jarri bertzela orduan zigorrak gogorragoak izan zitezen, eta gizarteak ba, nola baiteko, hau da, estatuak aurrera inberzulako egoera zaietan batzen, eta orduan Neditzek onartu intzula posturi hori bat. Eta bigarrenik, ba, Kroazia fasistek hiltzen zuten, Kroaziako Serbiar asko hartu zituela eta beraz paper ongarri bat jokatu zuela. Hau da, errepresioa gogortu ordez errepresioa leuntzeko saiakerak egin zituela. Bueno, Ristovitzek eta Stankovitzek esaten duena, nena bera, hori ez da egia. Hauek esaten dute, Ristovitzek konkretuki esaten du, Serbia peten bezala ikusten zuela bere buruan Erichek. Hau da, proiektu ideologiko baten barruan ikusten zuela. Eta Serbian ba bere etxai politikoak eta etnikoak, judutarrak adibidez, eta baita politikoak, ba, komunistak eta nazionalistak garbitzeko asmoa izan zuela. Hori alde batetik. Eta beste alde batetik Stankovitzek esaten zuen, ba Erichen proiektuak Europa berria, hau da, nazien Europa berrian irauteko asmoa zuela, bertan txertatzeko eta irauteko asmoa zuela, eta horren forra bezala jarri du, behin 1944an komunistek, bai partizanok eta sobietar madagorriek, Serbia eskatuztean eta Erichek Austriara, orduan Austrian emania zen, Austriara ies egin ostean, Austrian bertan bere gobernuak erbesteko gobernu bezala deklaratu zula bere burua, Serbia okupaziopean egon gobalitz bezala, eta bi gobernu saio egin zitula Austrian. Hau da, oraindik bere buruari zilegitasuna onartuz. Hau, bere gobernu izango balitz soilik, ba bueno, norbait egon behar da, alemanak egon ez daitezen, eta alemanak gehiegi pasatu ez daitezen, ba beste indar kapaz bat etortzeakoan, ba orduan dimititu, hain inkomoda bazen Erichentzat, ba logikoa zan dimititzea. Ah, bueno, hain komunistak daude, ba igual ez ezki gustatzen, baina bueno, bentsat hau daude, eta nik ez dut zertan segitu behar. Baina, karo, alemaniekin hanka egiten badu, eta gainera, bere burua gobernu legitimo bezala deklaratzen badu, ez ja Serbian dagoenean oraindik gan, baizik eta Austrian dagoenean, ba horrek esan nahi du, ba, Alemaniak egin dizitun lotura politiko-ideologikoak, ba, nahiko handiak ziala. Bueno, eta Serbiarekin jarraituz, ba, gogoratuko duzu hemen orain dela, ba, ez dakit, lauzpabost irratsaio, orain dela hilabete, o akaso bi hilabete asko jota, ba, aipatu genuen Serbiak, ba, NATO, nazioarteko epaitegietara eramateko asmoa zuela, ezta? NATOren bombardaketa, 1989koa. Hori burutu alizateko, txostena burutu alizateko, eta behar bezala salaketa bideratzeko, ba, batzorde bat sortu da, Serbiar Asamblea Nazionalak batzorde bat sortu du, 1989an NATOk burutu zuen bombaketaren ondorioak ba, neurtzeko eta nolabait ere zehazteko. Bueno, batzordea dagoeneko esan bezala xe eratu da eta lehenengo bisita egingo du Kosobora. Izango da bere lehenengo bisita jasotzeko 1989ko bombardaketaren ondorioak. Eta noski, hau bisita hau ez da kasualitatea, badu balore simboliko bat, egia da Kosobo oso bombakatua izan zala NATO-gatik, eta gainez aipatzen duenagatik batzorde honek, ba, badirudi, ba, han egon diren italiar soldaduek zenbait gaixotasun garatu dituzte bombardaketa horren ondorioz. Ez da hor, badakizute, gutxiagotutako nola da, bomba horiek uranio eta erabili zutela, eta horren aritik, ba, lehenengo bisita egingo duteko sobra, baita ere hori bada erakusteko modu bat nola etere lurralde batasunarena, ez da? Lehen bisita ez dute egiten Serbian baitan, baizik eta Kosobon, ez da kasualitatea noski. Eta ez da kasualitatea, eta simbolikoa da, hain zuzen ere, berriekin jarraituta Serbiari buruz hitz egiten, ba, Ibiza Dačić, kanporremanetarako ministroak, Serbiako kanporremanetarako ministro eta gogoratu alderdi sozialistako buruak, aipatu du, ba, benetan momentu honetan, Serbiak sekulako presioa daukala nazioartean eta bereziki Europar Batasunean, Kosoborekin akordio batetara iristeko aurten edo asko jota datorren urtean. Hori lortu behar da, pixka bat, ere Vučićek lehen ministroak egin dituen bi adierazpenekin. Alde batetik esan du bere gobernuaren helburu nagusia dela Europar Batasunean sartzea, eta horretara bideratuta dagoela bere ekimen politiko ia guztia. Eta bigarren adierazpena egin duena izan da, esanez, ba, Eliza eta estatuaren arteko banaketa zorrotza egin behar dala, eta beraz, Elizak ezin dituela erabaki politikoak hartu. Noski, honen esangura besteak beste da, Elizak egiten duen presioa, ba, Kosobo mantendadin, nola baitere, Serbiako parte gisa. Orduan, bai, bueno, Serbiako elizan jaiozan, Kosobon jaiozan. Kosobon jaiozan, eta... Petsi izan zen bete... Bai, eta horrexegatik, ba, testu inguru horretan ulertu behar da, hainbeste keinu simboliko, bat zordonena bezala xe, ezta, astearena Kosobon egiten bere txostena, zehazteko 1989an bombaketak izan sortu zituen kalteak, Serbia eta Montenegro, baina kasu enten Serbian egiten ari dira, eta beraz Serbiari dagokio eta Serbia baren baitan, ba, simbolikoki hasi dira informazioa jasotzen Kosobo. Ez da kasualitatea, epatu dugun bezala xe. Ibitxea da txitxeek ere, eta hau ez da ere kasualitatea, ibitxea da txitxeek aldi berean, ez da, adierazpen horiek dauzkagula alde batetik, hau da, bu txitxeek dio lehentasuna Europar Batasunean sartzea, da txitxek esaten du gainez sekulako presioa dutela eta beharrezkoa izango dela politika hori aurrera eraman alizateko akordio batetara iristeko zuborekin aurten edo datorren urtean. Ba, testu inguru horretan ibitxa da txitxek ere simbolikoki bada ere, ba, jarraitzen du bere kanpainarekin ba, Kosobok dituen aitortzako puruak txikitzeko. Hemen, pasaden irratsaioetan behin baina gehiagotan aipatu izan dugu, ez da? Ba, ez da gize herrialdek bere aitorpena, Kosoboren independentzia aitorpena erretiratu egin du, ez da? Ba, badiru dioen Papua Nueva Gineak ere independentzia aitorpen hori erretiratu dezakela, eta horren berri eman du ibitxa da txitxek, eta da txitxek esan duna da, geroz eta gehiago direla herrialdeak erretiratzen ari direnak Kosoboren aitortza, independentziaren aitortza, eta alde horretatik esaten duna da, baina aitortza egiten duten herrialde horiek, aitortza hori ez dela betidako, eta gerta daitekela da, gerta daitekena dala, azkeneko hilabetetan ikusten ari garen bezalaxe, ba, aitortza hori erretiratzea. Guzti hau, nik horrela interpretatzen ez da, keinu simbolikoak dira, azken batetan datorren, etorriko den, akordio hori, ba, alik eta rabotsu gutxien sordezan, Serbiar gizartean eta bereziki Serbiako sektore abertzaleenen artean. Ze gustatu ala ez, Kosoboko lehen ministroak, eta presidenteak ere Hashim Thaçik aipatu du azkeneko mendebaldeko Balkanetako kumbre horretan egondana, ez da, horra aipatu du baina eta berriro akordioa bi termino jaso behar dituela ezinbestean, hau da, independentziaren aitortza Serbiagatik eta beraz nazio batuen erakundean sartzea Koso. Eta hori badirudi ez dagoela preste egiteko Serbiako gobernua, ze hori egingo balu, sekulako agertuko litzateke. Egon diren proposamenen artean, baten bat, hola, zirriborratu da intelektual batzuen partetik, Balkanetako batzuen partetik, esanez, ba, igual izan zitekela bi Alemanien antzeko gerturapen bat, hau da, ekialde eta mendebalde artean zatituta zeudenean bezalaxe, ba, antzeko harreman bat eraiki zitekeela, ezakiz zer, baina, bueno, hori ez daka ezankarik ez bururik, nik uste, ezin daitekela egin inolako paralelismorik, azken batetan bi Alemanietan gehiengo oso zabala alemaniarra baitzan, nazio nalitatik uspegitik nazio bera zan eta nazio sentimendu berdina zuten, arazoa Kosobo eta Serbia artean ez da bakarrik bi estatu izatea. Bi Alemanien kontu hori erabili daiteke Montenegro eta Serbiarekin, de facto esatea Serbiarrek bi estatu azkate, edo asko jota Alemania eta Austrien arteko antzeko zehoze da. Baina ez da gauza bera Kosoborekin, beste historia bada, ze hain zuzen ere nazio desberdinak dira albaniarrak eta serbiarrak. Eta nazio desberdinak, erlijio desberdinak, hizkuntza desberdinak, gauza desberdin gehiegi. Bueno, Serbiagin jarraituz, beste berri bat dago Aleksandar Vučićen ministroaren inguruan, izan ere Aleksandar Vučićek bila bat izan zuen Aleksandar Sorosekin. Bire tokaioa dena, baina ez dituna bere interes berak. Aleksandar Soros da George Sorosen semea. Eta? Ba, bertan, baimena mandu, ba, Sorosek finantzatutako Roma Institute, hau da, hitoen edo, Romanien institutua Serbian ezartzeko. Ba, kino bat izan daitekeen mendebaldeari. Denoak igu, Soros mendebaldeko interesen bultzatzaia dela, ez dugu esan nahi mendebaldeko potentzien menpedagonik, izan egiago da aktivista bat, agente libre bat, edo nolabait idealistat, kapitalismoaren aldeko idealistan, egiago bat zu esan, ba, norbaite kontrolatutako potentziate kontrolatutako norbait baino. Nik uste berak kontrolatzen ditula gehiago herrialde edo estatuak bera baino, baina bueno. Bueno, segun ze estatu, igual estatu den. Baina bueno, Sorosen faktoriakoa egin zen da, ba, bai Jugoslaviaren kontrako kanpaina, iritzi kanpaina 1980-garren hamarkadako gudetan, eta baita ere 2000ko Serbian egon zen 2000ko ba, koloetako iraultza, eta bueno, koloetako iraultza asko bere faktoriakoak izan die. Ba ez dakit Vučićek mugimendu honekin zen nahi duen, keinu batekin, bere kontra altxatuz daitezen urrengo batetan zeak, koloetako iraultzak egon ez daitezen, ez dakit. Bueno, egia esan ere, ulertu behar dena da, ba, Egiptoekiko politika aurrerako hiena momentu enten zaurenik Europako ekialdean edo Europan Europa osoan oraindik ere ba, Serbiak mantentzen du. Besteak beste erromani hizkuntza irakasten da, ikasgaia dago eskola publikoetan, hautazkoa da, baina egon badago, eta alde horretatik ba seguruenik dudarik gabe Jugoslavia desagertu denetik, Jugoslavia sozialista desagertu zenetik, Egiptoen egoera asko kaskartu da, ikaragarri, imaginatzen dute Jugoslavia garaian edo Kosovo batetan edabideak eta guztiz eskaten behien hizkuntzan, eta autonomia kulturalerako tresna ugari zituzten, behin egoera sozioekonomikoa asko sazo beha zan, eta integrazio maila gizartean ba seguruenik Europan zegoen oberena zan, dudarik gabe. Eta egoera asko kaskartu da, baina asko kaskartu da herrialde guztietan, Hungarian ere bai zer esanik ez, Errumanian ere bai zer esanik ez, eta pixka bat... Macedonia da salbuspena, Serbiak enuta Macedonia. Macedonia da salbuspena, baina inkluso, bueno, hor txegon detezke bai, ez da, ez gara dituak gaian, eta ezingo dugu zehaztu... Nik bakit Xabier Zabaltzari behin entzun niola, Macedonian dagola, munduko udalerri bakarra, bere hizkuntza ofiziala, Errumaniera zela, xuto hori zari. Dela, bueno, Skopje barruko udalerri badena. Uh-huh. Ez dakitegia den edo Espainia, esan hori izan, hori datzezun behin. Bueno, eta, bueno, pixka bat jarraituz, ba, Serbiarekin, ba, ipatu, ba, Serbiar langile batzuk, ba, greban daudela. Arma enpresa batean, zastaba arma enpresak, Ba, kotxe enpresa batzen, eh? Ere bada, bai, bada, baina zasta gogoratu dezagun Jugoslavia garaiko enpresa batzen, eta beste ba, kotxeak egiten zituen bezala xe askotan gertatzen da, bai, zute, ba, guri produktu teknologikoak eta saltzen dizkigutena Siemens, adibidez, Siemens telefono mugikorrak egiten duen bezala xe, armak egiten ditu ere, bai, Siemensek, Siemens Alemaniarrak. Ba, kasuntan, zastabak badauka sekzio bat armetarako, eta zastaba armak, ba, privatizatzeko asmoa dauka gobernuak. Privatizazio horri aurre egiteko, ba, 2000 langile baina gehiagok greba egin dute. Greba egin dute, beraz, hori atzo izan zan. Kanpoko enbertsua ezer dira, txinatarrak? Ba, ez dakigu, zer dian. Ez... Txinatarrak horrezken ontan asko inbertitzen omen dutean, eh? Kontua da, ikustea pixka bat ez da, Serbiako gobernuaren hildo politikoa dela. Europa batasunean sartzea, baina baita ere neoliberalizazio nahi baldin bada leunago bat, ez? Sozialdemokratek egiten zutenaren modukoa, zentro ezkerrak egin izan duenaren modukoa, gogorragoa izan dela, baina alderdi sozialista eta aurrerakoia, kasu honetan aurrerakoia suposatzen da zentro eskumakoa dela, aurrera ematen ari diren politika, bale, ez da gainontzek aurreko zentro ezkerraren politika neoliberal basati hori, baina bada neoliberalare bai, badaude zantzu garbiak, privatizatzea aldera enpresa publikoak eta merkatu ekonomia, oda kapitalismoa laguntzaren aldeko. Pixka bat jarraituaz Serbiarekin, beste berriren badaukazu Serbiari buruz, Jon? Bueno, berri kurioso bat, behin Aleksandar Vučić Roma eta Liverpoolen arteko Championseko finalea bakarrik juntzela bizkartzenik gabe, besemiakin, eta, bueno, behar zantzun, behar herritar normal bat dela, eta herritar normalen gauza egite ditula, eta han topo egin zula kroaziarzale batzukin, eta eurikin ikusi zula partidua. Mm-hmm. Kroaziar, Italian bizidean kroaziar batzukin. Kuriosoa, bai, kuriosoa. Serbiarekin gaudela, ba, mugituko gara Espraska Republikara agian. ja Bosniarantz mugitzen gara, Bosnia Herzegovinara. Ah, bueno, bai berri, azken berri bat dago. Bueno, Serbiaren eta Kroazien arteko egoerak, ba, ez du bera egiten, esan genizuen lehenkoan jaseno batzeko gatazka horzegola, jaseno batzeko menaldien inguruan, eta ba, horren inguruan Kroaziak non grato izendatu zuen Serbiako defentsa ministro Aleksandar Vulin, izane Vulinek izan zuen, Vučić, Serbiako presidentea, aske joan daitekela jaseno batzen inguruko omenaldira inork ezer esan gabe, izan ere Vučić presidente izatez gain Serbiako armadako komandantea ere badelako. Eta Serbiako armada da jaseno bat, nola Jugoslaviar Partizanok askatu zuten, eta Jugoslaviar Partizanoen ondorengo legala Jugoslaviako herri armada zenez, eta gero egun Serbiako armada berez, hau da, estatuen jarrikortasun legalari eta nazioarteko zuzenbidea jarrituz, ba, Jugoslaviar Partizanoen ondorengo armada den Serbiako armadako komandante bezala, han egon daitekeela inori baimenik eskatu gabe. Horrez, hori dela eta, ba, non gratu izendatu dute Aleksandar Vulin Serbiako defentsa ministroa. Serbiak erantzun du, berdin, Kroaziako defentsa ministroa, Damir Krstičević, Serbian non grato izendatuz. Krstičević hau gogatu behar da, 2002 urtean, Stipe Mesić, Kroaziako lehendakariak, armadatik bota zuela. Bera eta beste 11 militar. Sinatu zutelako gutun bat ditutakoa 12 generalen gutuna. Gutun honek esaten zuen, Stipe Mesićen gobernuak, eztabaida publikoak zabaltzen zituela Kroaziako independentzia gerrari buruz eta bertako militarri buruz, ba, Gotovina eta Tučman eta ez da gehiago, eta hori antipatriotikoa zela eta Kroaziako gobernuak hori eztabaidatu ordez, hori defendatu inberzula, nazio hori gerra hori eta bertako militar defendatzea nazioa defendatzea zelako. Gutun hori Gotovinak sinatu zuen, beste, Janko Bobetko baita ere, eta baita ere beste hainbat generalek tartean Damir Krstičević, Mesić lehendakariak, orduko lehendakariak izan zuen hori, estatu kolpe saiakera postmodernoa edo, estatu kolpe intelektuala izan zitekela, eta arrun erreserbara pasa edo botain zituen armatik general hauek. Eta, bueno, oin defentsa ministroa, baina defentsa ministroa zateko ez da zertan militar izan behar, beraz, ba, bueno. Bueno, ba, jarraitu dezagun, aipatu bezalaxe, orain Bosnia jartzeko inara pasatuko gara, eta laburra aipatu baino ez, berri txiki bat, bihar, ba, Dodik, Espreska Republikako buruak, bilera bat izango du Vladimir Putinekin. Bigarrena iaia urte betean okarrespaldin banaiz, eh? Osa, bigarrena izango du, eta hor adierazi du Dodikek, ba, bere asmoa dela, hitz egitea Vladimir Putinekin, ba, Amerikako Estatu Batuen eraginaz Bosnia Herzegovinan. Izan ere, Dodikek dio, Amerikako Estatu Batuakek 18 milioi dolar esleitu dizkiotela Bosnia Herzegovinari gastatzeko bertako hauteskunde kanpainan, prekampainan, ez kanpainan, baina prekampainan bai, eta eragiteko beraz hauteskunde maitzetan. Nola bat ere, ba, honetaz eztabaidatu nahi du Putinekin, pentsatzen dute, ba, 18 milioi dolar horiek Amerikako Estatu Batuakek erabiliko dituela noski, Espraska Republikaren kontra egiteko, nagusiki, eta Espraska Republikaren kontrako interesak eta alderdiak eta aukera politikoak sustatzeko. Eta, bueno, pues badirudi hortaz hitz egiteko asmoa daukala bihar San Petersburgon ospatuko den Nazioarteko Ekonomi Forumean. Eta, bueno, bada esan. Zer Eribon jarrituko dugu, igual. Bai. Zertatu da Zer Eribon, azte buruan, ba. Noski, etorri da emperadorea. Bai, ala gurtu dute, hangoek diote, guk esaten. Bai, Erdogan, egon da. Erdoganek egin du ekitaldi bat Sarajevon Bosniako musulmanek, Europako Turkiarrekin markatu, Europako Turkiarren batasun demokratikoa erakundek dituta, baina Sarajevon egin dute eta ez adibidez Alemanian. Zehati Sarajevon. Ba, bueno, ba, Bosniar estatuak Turkiarekin oso lotura estuak ditulako. Bo, estatuak eta herriak ere, bai. Gugatu dezagun. Bosniar musulmanek dute. Hau da, gogoratu. Bai, bosniar musulmanek, baina baita bosniar estatuak nola baita eure kontrolatzen dutena. Bera, eure kontrolatzen dutena, dudarik gabe, ba, pentsatzen dute, dala, neokolonia, asko duten irudia da neokolonia otomano bat. Bueno, mendetan ere turkiar bezala izendatzen zuten euren buru, Ibo Andretxan liburak. Bai, horrela, beraik historikoki turkiarrak izan dira, turkiarren kolaboratzaileak. Titoren galeriak heldu arte. Claro, Jugoslavia zuzenean, ba, bain, igual turkiar deitzea irain bezala hartze dute, baina hala ere, eurek nahiz eta euren buruari turkiar deitzea ez gustatu, bai gustatzez ere turkiarekin lotura izatea. Bai. Sarajevo buelta tematik ere ez dago, zenbat eraikin daudenla Turkiak ordainduta. Eta ez eraikinak bakarrik kulturalki ere, nola sartu da, eta nola Turkian, Bosnia Herzegovina estatua erabiltzen dute, ba, bueno, bere haien eraginpeko estatu bat bezalaxe, eta ba, lotura politikoa garbia da, aipatu genuen aurrekoan ere bai, ez da jo, Izetbegovicen semeak aipatu zuela, ba, aitak esan ziola, ba, Bosnia Herzegovina estatua zala, Turkia edo utziz dioten ondarea. Hori da. Tabain Izetbegovicen semeak, orengo presidentea denak, esan du ebai Erdogan eurentzat euren babeslea edo alakuzta. Ah, sultana da, eta beraiek gaur egun existitzen baldin badira, eta beraiek baldin badute nortasun bosniar musulmana, pixka bat 2.0 bezala berritua 80. hamarkadan eta horrela sortu zuten bosniakiar. Itza, bosniakiar hori da identitate otomano bat parte handi batean, eta hortik sortzen da, inoiz egon izan espalira otomandar imperioaren pean ez zan existituko, eta hori horrela da. Bueno, eta hori indik ere kontziente dira horretaz, horregatik dagoen konexio hori. Hemen esaten dute ez, hemen asko, ba, bueno, independentzia bastu erdela. Nork esaten du ez? Ba, jendea. Porrek eta. Ez dakitenek. Turkia gaiztua da toki guztietan Bosnia Herzegovina. Hori da, bitxia da, ez da. Turkia gaiztua da leku guztietan, baina ez, Bosnia Herzegovina ondo bere, imperialismoa ondo dago, bere neokolonialismoa oso ondo dago. Jende asko, ba, giztu nola pentsatzen duen dela, independentzia deklaratu duen oro, ba, bueno, oro kontuz, Vale, de Orox, República Srpska izan ez dira. República Srpska, Crimea dala, ez dela benetako, ez dialago benetako. Hau da, independentzia guztiak onak dira, mendebaldarzaleak baldin badira. Bai, ze besteak ez dira benetako. Ero, mendebaldearen meseetan baldin badira. Besteak dira, kanpoko potentzien, ez que nik ez dakit nola ikusten duen jendeak Putinien eskua Donbasen, baina ez dien du ikusi Turkiaren eskua Bosniatzen, bueno. Bai, eta bikazu egiten, antzekotasun handia dago. Horri jarraituta, atzo berrian, ez, eren egun berrian markatu, azaldu zen, Estatu batuetan bizitzen... Horra juna horretik, bai. Zera Erdoganekin ginela, gogoratu ezagun Erdoganekin ere bilera bat izan zula Vučićek. Estambulen, izan zuten? Bai, Serbiak asko esaten dute Serbiak Turkiaren kontra, baina berekete erdi kolonizatuta daude, Bai. Serbian konsumitzen den produktuak gaber nongoa dian. Claro, kontua da, Turkia oso ekonomikoki indartsua dela, eta gainez produktu merkeak eskain ditzazke, ez bakarrik jateko produktuak, baizik eta baita ere teknologikoak, ozkailuak direla, telebistak direla, edo dena delakoak. Eta alde horretatik, egia da, Balkanak oroar, berriro ere, momentu honetan, hegemonia turkiarra borrokatzen ari da, lortzeagatikan, ba, hegemonia ekonomikoa. Gaur askotan hegemonia politikoak lortzen dira ekonomiaren bitartez, eta horren bitartez, ba, bueno, Vučić egonda ere Erdoganekin, lotu zan bilera batetan Istanbulen, eta horra adostu zuten, ba, azkartzea Istanbulekin errepidez konexioa. Eta errepidez konexio hori azkartzeko asmoarekin, igande honetan ere, Erdoganek gogoratu du akordio horren baitan dagoela egitea autobide bat Sarajevotik Belgradera joango dana eta Belgradetik gero joango dana Istanbulera. Hau da, Istanbulera arteko konexioa. Eta horretan interesa handia dauka, hain zuzen bere kolonia ohi guztietatik eta egun oraindik neokolonia den Bosnia Herzegovinatik nahi du konektatu Istanbulekin errepidez eta errepide onarekin eta azkar. Orduan, akordio hori lortuta dauka ere Vučićekin eta Bosnia Herzegovinako estatuarekin. Kontua da, non sortu da eztabaida. Ba, eztabaida berriro ere sortu da, nondik pasatuko da errepide hori. Hala, nola konektatuko da Sarajevo eta Belgrad. Sarajevo eta Belgrad konektatzeko beraz, hor eztabaida sortu da, eta bi aukera nagusi daude. Bata da Sarajevotik Tuzla hartuta bidea Tuzlara, Sarajevo Tuzla, Tuzlatik Belgradera, edo Sarajevo Visegrad Belgrad. Eta claro, CLN txidu Bosnia Herzegovinako gobernuak Tuzlatik pasatzea. Hori da, Tuzla zer da? Musulmana. Musulmana, hau da bosniakiarra, hau da otomanoen kolaboratzaileen. Bai, claro, Visegrad Bosniarra dira, baina segun zetago. Bai, claro, Visegrad Bosniarra dira, baina bosniar serbiarrak dira. Bai, betikoa, Visegrad Bosnia da, baina Visegradtarrak ez dira claro. Zen bosniarra. Eta orduan, lehen ez duna, Bosnia Herzegovinako gobernuak ez du onartzen Espraska Republikak, eta beraz, Espraska Republikak esan du, beraien adostasunik gabe ezin dutela egin errepide hori, ze Tuzlatik pasatzen bada ere, momentu batetan errepidean pasatu beharko da Espraska Republikatik. Izan ere, Bosniako federazioak, hau da, Bosniako parte musulman korratzerrak ez daka mugarik Serbiarekin. Bosniak Serbiarekin muga duten eskualde guztiak Espraska Republika dira. Eta beraz, hor ere gatazka bat piztuta dago, eta ikusteko dago, bazkenean errepidea Tuzlatik joango dan, edo Visegradetik joango dan. Tuzlatik joango baldin bada, garbi dagoena da, protestak egongo direla, eta litekena da, tensio asko igotzea Espraska Republika eta Bosnia Herzegovinako federazioaren artean. Dudari gabe, ze gainez Espraska Republikaren zat, klabea da Visegradetik joatea, izan ere horrela lotu ingo lituz kete gehiago behaien harremanak indartu ingo lituzkete Serbiarekin. Hala ere beste gauzat esan berdata da kronikoa dela errepiden asunta Jugoslavian, errepideak ez dira oso onak. Ba, Tito gintzun errepidea lehen errepide desentea izan zen Zagreb eta Belgrado lotzen zituen errepidea. Eta uste dela autobide hori bai. Autobide txukun bakarra handagatena, uste dut, Suntxitu eta berregin intzuten, ez da? Ditzen da Eta ditzen zan bintzat, anaidetasuna eta batasunaren autobidea. Zagreb eta Belgrade lotzen zituen, eta hori zan, ba, Jugoslaviako... Alare ulertu berda ze garaitan, egon ziren Jugoslavia garaian ze garaitan egite zituzten errepide horiek joan, Eta zer nolako orografia duen Jugoslaviak. Bai, eta gero zatik eta politiko zaundia gonda, beti, beti. Baiti, bai, baina, bueno, botazazu berriarena, bi minutu dauzkagu. Bi minutu? Bai. Bueno, ba, berrian, eren egun, Andrei Gorbatsits elkarrizketatu dute. Gorbatsits da, bizi da Estatu Batuetan, baina bera da Jugoslaviar jatorrikoa, bere aitona partizano izan zen, eta antropologa da, bere anarkista da, Kurdistanen espertua da. Gorbatsits Euskal Herren egon zen, otegikin batira itzaldi bat eman zuen Kurdistani buruz, eta Gorbatsitsek berrian esan zuen, hau esan zuen, balkanizazioa ona da. Balkanizazioak txarto ikusten da, bai behar gizaten du, balkanizazioak iragusten duela, estatu guztiak ez direla iraunkorrak, Europartasunare suntxitu daitekela. Eta gainera balkanizazioak badula beste kontzeptu dela gizarte harremanak, balkanetan, hemen, mendebaldan baino naturalagoak dienak, beraz, gizarteak balkanizatu, behar dela, balkanerara jokatu behar dutela, modu natural eta modu komunitarioan. Gorbatsitsek ere balkanizazioa alderrikatzen du, baina beste alde batetik alderrikatzen du Jugoslaviako Republika Sozialista. Hain zuzen ere, kanpotik suntxitutako indarrek, kanpotik suntxitut zuten Errepublika hura, ba, Balkanetako zer posible bakar bezala, konponbide posible bakar bezala. Oso kolpe gogorra da Euskal Herriko zenbait sektorentzat, esate dute Euskal Herriko zenbait sektorek esan aurretik kolpe gogor hori joan, momentutxo bat agurtuko ditugu gure irratiko entzuleak eta guk jarraituko dugu interneteko entzat. Eskerrik asko gurekin egon izanagatik, gogoratu irratsaio hau berriro entzun dezakezutela internetez, podcast bidez entzun dezakezute gaurko amaiera. Datorren ostegunean hemen izango gara 97.7 FM irratian Tesla orduan. Ordura arte, agur. Agur, Gorbatsitsek. Bueno, ya está. Bukatu dezagun gurea. Bai, bueno, ba, Gorbatsitsek hori esaten du eta bueno, mami asko da asunto honek, ze Gorbatsitsek esaten duena da Titoren Jugoslavia, Jugoslavia sozialistak zer ikusi handia dakala Kurdistanen konfederalismo demokratikoakin, hain zuzen ere nazioen gainetik, ba, estatuak ideia mankomun bat jartzen dulako edo proiektu politikoak ideia mankomun bat jartzen dulako lehen aurrean, aintzinean, eta ez nazioa. oso kuriosa da, ze orain kurduek konfederalismo demokratiko atea dutelarik, ba mundu guztia txalotze ditu, baina onigoatzen naiz, Jugoslaviako gerra ziten zian analisiak ziala hori estatua zela, herrien kartzela zela, eta herri bakoitzak independentzia berzula. Hau da, nazio estatua berrazten zen, bai Jugoslavian eta bai Sobietartasunan, baina bueno, Jugoslavia zari gara. Eta bueno, Mokur batxitsi galdetu berzaioa ber, ez du nuzte Rojavan konfederalismoa bultzatzen ari dian indarrek ez aldiran Jugoslavia zatitu zuten indar berak. Baina bueno, Gorbatsitz hortaz ez da inbeste aritu, baizik eta ideia politikoaz. Eta ideia politikoa bada, nazioanistasuna proiektu sozial baten inguruan, sozialismoa Jugoslavian edo ba, municipalismo libertarioa Kurdistanen, zeratik, nazioanistasun hau txarto zegoen batzuen ustez Jugoslavian, baina ondo dago Kurdistanen. Ze kurduek ez dute estatu kurdua, bueno, bentsat ez dute esaten estatu kurdua nahi dutenik, nahi dute estatu nazioanitza. Hori da teorian dioten ez, ha? Bai, eta Jugoslavian estatu nazioanitza zan, baina bat azan herrien kartzela. Mm-hmm. Bueno, interesgarria elkarrizketa. Bai, bueno, gauza interesgante asko esate ditu Gorbatsitzek, adibidez, aipatzen dut elkarrizketa hartan Markovitz bat. Markovitz hau da Svetozar Markovitz, 19. mendean Serbian, ba Serbiako mugimendu sozialista fundatu zuena. Markovitzek esaten zuela ez estaturik ez naziorik Balkaniar federalismoa edo Balkaniar federazioa. Ez dakit estatu ez estaturik esaten bazun ze bera sozialista zan ez anarkista, baina bueno, horrek ikusten du ba, Balkan federalismoa ez dela atzo goitzeko gauza artifizial bat, dela Balkanetako zenbait sektorek ba, espaldidanik zekaten proiektu bat. Bai, bai. Adibidez, Hristo Botev, Bulgariar independentistak esaten zuen, independentzia lortuta Bulgariak, zeretu bertzala beste Balkanen dar estatuekin alientzak iten. Eta are gehiago, emetzi garmendia ziren Turkiaren kontrako lehen matxina da mantzena, Greziako jaultza gazian etzun bilatzen Grezian independentzia. Balkanetako matxina da zan, Balkanen independentzia etzen zan. Ezan hasi Grezian, Bukaresten baizik, Greziar, Bukaresten bizitzen elite Greziar batzun eskotan. Bai, gurentzulek uler dezaten, Balkanetan egondan beti utopia bat nahi baldin bada, eta utopia horretatik gertuen egondana Jugoslavia izan da, baina egon da utopia hori izan da Balkanen federalizazio bat, hau da, ideia da Latinoamerikan esaten danean ba, aberri handia, ez da, Latinoamerikarek askotan esaten da, aberri txikia da norberaren estatua, eta gero aberri handia da Latinoamerika, ez da, ba hori ere egon da Balkanetan, eta oraindik ere, ba, daude sektore gutxi batzuk, gero ez da gutxiago zoritxarrez, mantentzen dutenak ideia hau, ez da, ba, mantentzen dutena Balkanak aberri handia bezala, eta gero aberri txikia, ba, bueno, norberaren errepublika edo dena delakoa. Eta on arte ez daion, beste zeu zer? Bai, bueno, Gorbatsitzek gauza interesanteak esaten ditu, berrian dago irakurtzeke elkarrizketa, eta elkarrizketa deitzen, elkarrizketan izen burua, Googleen topan nire zuen da, estatuen eta gizarreman kapitalisten balkanizazioa ona da. Gorbatsitzek ere bere idolo bezala aipatzen du nor eta Gavrilo Princip. Bai, hor esaten du Gavrilo Princip anarkista dala, ez da, zala. Bueno, nien hago oso zirrik, de hecho Twitterrez galdetu diot, baina gizan hau Twitterren ez dago oso aktibo. Princip, baina ez dakit anarkizata zan, baina bere taldea sozialista radikala zala egila da, Mlada Bosna. Bai, Petar Kočić, poeta serbo bosniar sozialista zan euren ideologoa, edo bueno, euren inspirazio ideologikoa. Eta Mlada Bosnako burua, Vladimir Gavrinovich zan Maxim Gorki edo Anatoli Lunacharski, rusiar intelektual boltsebikeak exilatu zezuna, horien oso laguna zan, horiekin karteatzen zan. Bai, noski, orduan ikusten zuten Jugoslavian Piamonte Serbia. Dagoen, ba, Serbiar nazionalismo pixkat batzaketela, dugu da, Jugoslaviar nazionalismoa Serbian nukleatutakoa edo nahiago bada, ba, bai, egila da. Baina horrek ez du zan, nahi, azkenean proiektu eskatzaile bat zan. Hau, gaur kontatzen dute Serbian nazionalistazian eta dispatzen da, benga, pum, no, Serbian nazionalistazian, Serbian dian zuten, kitxo. Bueno, osea, ez da eskontzen zer gai hortan, bazeuden taldean, bazeuden musulmanak, adibiz, Muhammed Mehmed Basic, behar botasun lehenengo bomba artxidukean kontra, eta ez zuen asmatu, edo korazierrak, adibidez, Ivo Andrić orduan bere burua korazierratzatzekana. Gero Serbiartzat izan du, baina orduan, Ta beraz, bai, irakurtzekoa da Gorbatxetxen, Gorbatxetxen dako elkarrezketa hau, ematen du Jugoslaviaz, ba, beste irudi bat, ba, hemen errin zanpatzaile edo Serbia undi mozorrotu edo hemen egonden irudi, nagusituen irudi hori, imperialismoa bultzatzen duen irudi hori, ba, birrindu iten du lako. Eta ez du birrintzen precisamente hain karikaturizatutako sozialismo zaharkitu edo sozialismo stalinista, estatalistaren jarraitzaile batek. Baizik eta Euskal Ezkerran oso ondo ikusita dagoen kausa baten defendatzaile batek, hau da, kurduen kausen defendatzaile batek. Uh-huh. Interesgarria beraz, elkarrizketa hori eta alba duzu, hori berrian erraz topatu dezakezute, web horrealdean sartuta edo Googleen bertan jarrita. Eta gaurko zemen txutziko dugu, ez da jo? Bai, gaurko zemen txutziko dugu, eta... Ja, pixka bat, ja, luzatu geha, eta beraz, ba... Bueno, atorren astean helduko dugu gairen bati hemen utzi duguna, eta azkenean ikuitzeko denborarik izan ez daguna. Bai, futbola egitez. Futbola, liburu bat... Bueno, hola, ba, atorren astean... Gai hoiei helduko digu eta ba eskerrik asko gurekin egon izanagatik. Bai, eskerrik asko, lakunotx eta gogoratu 97 FM erratean izango gaituzuela datorren astean arratsaldeko 7etatik 8ra bitartean ostegunetan. Ordura arte, ondo segi. Povratka i slobodan, letiš iznad oblaka i nisi jedini. Toliko ljudi, kaj se ne vidi, toliko ljudi nas prati. Koji mogo to da predvidi, trenuci vredni od svih materijalnih stranja. Klince skidamo s granda, kod Rajzerova klince spajda. Prunka zdravog azuma, ludilu grešnog rada. Rezultate rada, vidim čin zakoračim na asfalt. Vojska sindikata sa svakim stihom jača, pa sa ceo grad peva poput hode navijača. Ajmo! Se voli kao klub, svim srcem. Ko za druga u nevolji, uvek tu, svim srcem. Svi ko jedan i u dobru i u zlu, svim srcem. Svakog tena kroz ceo Trnovi tu, svim srcem. Svim srcem, BS se voli kao klub, svim srcem.